إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله سبحانه وتعالى فرمایلی شي کوم انسانانو کې ایمانی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پکې وي الله پاک وا د خلکو په زړونو کې د ایسر مینه پیدا کړي او الله پاک وو مسمه محبت ولري سيجعل لهم الرحمن وبغر زيدو لم مهربان ذات ودن محبت یعنی خپل به مسلمان وکي او د مؤمنان او د عام انسانانو په زړه کې به سره هم محبت واشي څومره چې د ایمان عمل صالح ډیریږي دومره د محبت ډیریږي څومره چې ایمان عمل صالح کې د انسان فرق پیدا کیږي دومره د بندگانو محبت مسره کمیږي دا نکه دا د دې خبرې چې د خلکو محبت د سره کمیږي معلومیږي چې تا کې هغه مغناطیسي صفت ختم شوه دی یا کم شوه دی چې ایمان دا صفت اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډیر زیتو په دې وجه د الله مسره محبت نو د ټولو متو سره محبت دی سوا د کافرونو چې کافر خلق او گمراهان د اصحاب د رسول الله سره مینه نه لري نو ټول مؤمنانو سره کې اوسه محبت دی تاسو ګورئ چې د ابوبکر عمر عثمان او علی او د نورو صحابه رضی الله عنهم د دې نوم چې کله څنګه استاد سره مخامخ واخستل شي د شي لکه زمنګ د مجلس خلق د شنیز دی وی لکه ته وی چې زمنګ لیدلی دی یا خپلوان دی اپلار د ورور او یاد د بچی په شان ته حیثیت لري مؤمنانو ته داسې قریب او نږدې ښکاره کی د دې وجه هغه د ایمان او عمل صالح ده نو په هغه مؤمنانو او نیکانو کې عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ ده ابو بکر او د عمر او دغه نه بعد عثمان رضی الله عنه الله سبحانه وتعالى ډېر خیرونه پکې چويلي دا په زمانه کې ډېری فتح شوې دي غلبه الله اسلام ته ورکړه دا لکه سره چې هغه واقعات تر ازي او مخکې د عثمان ازانو صفاتونه په دې کتابونو کې ګوري نړۍ د سړي نه کیږي مخکې لګ لړش تر څو چې دا صفاتونه بیان کړي زګه چې فائدہ پکې لري دا عثمان رضانو چې کله خلیفہ شو الله سبحانه وتعالى او ته خلافت ورکا په مشوره باندې خلیفہ شو د ټولو مسلمانانو په مشوره اجماع وشول د په خلافت او ټول پر راضی شول څوک په دې وخت کې مخالف نو او نشا په دې کې دا ویل چې را دای لایق نه دی یا علی یا حسن یا حسین یا معاویه چا خلاف ونه کا بلکې ټول موافقت په دې کې کړی دی او بیا چې وسره کړی دی عثمان رضی الله عنه خلیفہ شون هغه راولګی د لاولی خطوط عمال ته ولېګل عمال مراد هغه والین دي گورنران چې په مختلفو علاقو باندې مقرر او د عمر رضی الله عنه په زمانه کې هغه ته خطونه ورګل دا یو د زی په ځای کول او د ایده مضبوطولو لپاره د الله د یری خبرې او توکل او دا یو فرمایل چې د خلیفہ د بادشاه په بدلې دلو باندې په حکومت کې څه تغییر نه پیدا کیږي دا خو صرف یو راعی دی یو څوکیدار دی څوکیدار مخ یو اغلر چې بل څوکیدار راغی نو تاسو به هغه شان کارونه کوي لکه څنګه چې په مخکې زمانه کې مکول انما جعلتم رعاتا ولم تجعلوا جباتا تاسو سره د پیسو جمع کول ولا نی تاسو به د عوامو لحاظ ساتي او د عوامو تبد الله دین ورکه وي تربيت بکوي یعنی ته ختنه وروله پلند الفاظو کې دویم نمبر به عمراء او لجناد کمزکی چې مجاهدین دی او معسكرات دی او داغي مشران دی ناغي ته ختنه وروله ګل چې تاسو د اسلام حفاظت کوونکې خلک هم دا تاسو اسلام تاسو فوج باندې خوريږي دین د الله چې خوريږي د جهاد فوج خوريږي نو تاسو اول د دې امت یې غواره چې نقصان دنه ونی شي او د الله د دین حفاظت وکړي او په ماغه طریقه به جهاد کوي لکه څنګه چې مخکې کاوه اصحاب الخراج تیم خط ورولېږي خراج هغه چې هغه کسانو ته وایي چې مالونه را جمع کړي لکه جزیه زکاتونه او د خمس په جهاد کې چې کله وګټلې شي هغه خمس راوړي بیت المال ته راوړي نو ایته مو ویل شو چې تاسو په دې کې د خیانت نه ځان وساتئ او دغه مال په صحیح ځای کې ولګوي او په صحیح ځای کې صحیح ځای نه راوخلی تاسو عوام خلکو ته هم خطوط ولګلې شو چې تاسو به د څه طاعت کوئ د الله او د رسول لکه مخیم چې کاوه د امیر به د څه طاعت کوئ لکه چې مخیم څنګه کاوه نو دې ټول خطوط خلکو ته خطوط ولګلې شو خطونه ولګلې شو او هغه یو ځای پسې شو صرف خلیفہ بدل شو نور حکومت کې کم تغییر رانه غه ته تبديل لانه غه ته انتشار پیدا نشو عثمان رجانان به شخصیت چې به خپل په خاني د خلفای چېونه دیو به شکل خلیفګان شو مشهوات او خواهشات به بشاته گزار کړل ټول د عوامو په تربیت کې او د الله تعالی د دین د حفاظت د پاره به خپل ټول ژوندۍ ست وقف کړل خواهشات به شاته کړل عثمان رضی الله عنه په کسانو کې چې خپل خواهشات یې قربان کړو د خلکو د تربیت او انسانانو ته د هدایت او د دین د نافذولو په باره کې خپل ځان باندې تکلیفونه تیرول د عثمان رضی الله عنه خپل ذاتی صفاتونه هم ډیر دي لکه سمخ کې موږ بیان هم کړل او بعضې داغې نه بیا داغه احتساب یعنی امر بالمعروف نهی عن المنکر داغه احادیث بیانول داغه فیصلې کول په مابین د خلکو کې قضاوتونه د دې متعلق بعضی روایت چراغلی دي د احادیثو په کتابونو کې او د سیرت په کتابونو کې بعضی څه مشنه منې خروار په درجه کې راغستل کی عثمان رضی الله عنه چې دا هغه سره ده چې دا یو صاحب الکرم د کرم والا او د سخا والا د سخا صفت لکه مخکې مونږ ویلو داغه په سخا کې دا ذکر شوی و چې ډیر زیات مال یې لګولې په غزاې تبوک کې مسجد نبوي تجدید ته ضرورت و هغه پکې پیسې ورکړې وې ځمکې ولا اخستې و 5000 درهم په هغه زمانه کې ځمکه کې داغه ولا واخست داغه په تاریخ کې راځي هغه په خپل ژوندۍ کې 2400 غلامان آزاد کړي وو چې یو غلام ډیر قیمت لري او دا غلام آزادولو کې ډېر اجر دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا غلام آزاد کړ الله سبحانه و تعالی د هر اندام د ور نه آزادی داغه په مقابله کې تا غلام آزاد کړ داغه په مقابله کې ستان د ور نه آزادیږي نو دا 2300 غلامان آزادول طلحه ابن عبد الله پر قرض نو هغه ته 5000 درهم قرض درهم ډېر قیمت لري د دې زمونږ د روپونه اغه ول ورکول نه دوت ویل چې دا ما ته تفریق ودلې لتكون عونا على مروءتك ته یو خسړې او خلکو سه احسانات کې نو زدا روپی در واخلا ته په دې باندې د خلکو سه احسانات کا وازه کتا کې مروته او سړی توب دې طلحه ابن عبد الله صحابي ته 5000 درهم اغه ته پره ول دا چې په خپل روزمره ژوندۍ کې دا عادت هم داو غلامان آزاد اول لو صدقی کول او دا دغه طریقه واه اخلاقی انداز په باب د بیع شراکی دا غدا حدیث کې راغلی دی و یو ورځی د یو شین از مکه واخست وعده او سوکړه چې کله سره دی پنځله دی پس راشه پیسې در کوم پینزل اخری تیر شو نا سویران نا بی پیسو پسی داوس اخفل بی ملاو شو چلک پیسو پسی ولی نرازی اوی جو دی شیر تا خو ماس خیانت کرده غبن دی کرده توان دی را کرده زمک قیمتی و او پیسی دی لگی مقرری کردی او ما ټول خلق ملامت کوي چې اسمان در جهانات باندې تد از مکړې رسان اور خرڅه کړل ناغل دې دوه جنته پیسې نه لې وایو وای دا خاصانه خبره ده فانت مخير بين ارضك وبين مالك ستا اختیار دې کز مکه بيته واپس اخلي او کمال دې اخلي دا دونه ګرانه خبره نه ده چې د دنیا د دنیا زبه د څنګه کومه جتانه مزمه کا واخه سو چار رنګ کته په خفه کو خوشاله زبه د نه ضرور علامه دا خو د اخلاق په خلاف ده ستای اختیار ده او د دې په اړه کې دوه حدیث راغلي دي یو عثمان رضانو بیان کا او یو بمن یو حدیث کې دا راغلي دي من اقال نادما اقال الله عثرته يوم القيامه کوي سوی باندې یو شور خرج کا هغه په خیمانه او تاسو هیڅ دا بیا ما تکړه کې زبس چې تاسو خنه د میله آیا واپس راول ورشه نه الله سبحانه و تعالی با د قیامت پورز باندې تب په پر صراط روان او د خیبه دی فیږي نو دا قدم بدلیست مضبوط کی په غورز باندې دنیا کې چې د چا صدا آسانو ک الله تعالی ال تدا قیامت پورز باندې قدم مضبوط ای او دا شنو بیا خبره ده آسان ده په دنیا کې او ډیر غټ اجر دی په آخرت کې چې مسلمان په یوشي باندې ناراضه نه تو صدقه احسان وکړه بایع ناراضه خرڅون کې یا مشتری قسطون کې ناراضه ورکون کې یا قسطون کې ناراضه نو هر طرفه چې دا کاروش الله د غاجه سي لور کوي د قالی فضیلت هغه ده بل سره اقاله کول بيع بي تو واپس کول ته په ناراضه دا د بد اخلاق خلکو طریقې چې وایي لګوره واپس کول نشته او چې واپسې کینه 2 روپۍ به وسه راوړې دا د اخلاق خلاف دا اگر کې جایز کار دی شریعت یې منه نه کړی لیکن زمرد چې ترغیب په دې بل طرف کې ورکړې ده شي الله دې پاره معاف کړي عثمان رضی الله عنه خپل دا حدیث بیان کړ او یې فرمایله چې نبی صلی الله علیه وسلم نه ماوري دلی چې ادخل الله رجلا الجنه یو سره الله تعالی جنت ته په دې وجه باندې بوتلو کان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتزيا يوشريك دي نرمي صفتو الله تعالى پا دي وجب انست جنت تبوتا كلا بيش شيخ ارساون هم نرمي بيه كولا شيخ بيه خستن هم نرمي او چه ده چا اللي بيه قرض ورکاو چا بور پوری قرضو بيتا با ده ادا كاون هم پا خط طريقا نرمي بيه كولا او ده چا اللي بيش قرض طلب كاون پا ايكي بيه نرمي كولا قاضي دي توا چه بل قرض ورکي مقتضی دی تواجه د بل نخپل قرض غواړي په دې کې به د اخلاقو نه کار غستو ځبنګ واځي مسلمانانو کې دا مرز دی چې قرض به وړي نه ور کوي ترڅو چې جنگ دی وسني کړي نه غي نه ور کوي خمالدار به خو نه او باځي خلکو د مخ کې نه دا زین جوړ کړي چې را قرض نه راوځي په غیر د جنگ نه په غیر د بد اخلاقی نه د بد اخلاقی را د مخ کې نه وي نه دا نه د پکار نو عثمان در جانو ته غزمو کې استه واپس کړل چې الله تعالی موږ له بدی باندې جنت را کوي ستا په دې بیع واپس کول باندې الله سبحانه و تعالی موږ ته جنت راکړي دا داغه سخا هم دا اخلاق هم دي عثمان رضی الله عنه اوس موږ لپاره یو راهنمایي ده د اصحاب رسول الله تابعداري په کار ده داغه معنی هم دادا چې په داسې اخلاقو کې داغه تابعداري وکړي شي عثمان رضی الله عنه خاوند د عفو معفي به هم ډیر کوله خلکو ته ځکه چې د نرمۍ صفت پکې وو یو پیروی مسجد تا غراغه د مسجد د دروازې شاته چې دروازه کوله وکنده دروازه به بيته چاره دی ککړه تیار و د سار منځ وختو ناغه مرګور ته ویل چې وګوري دی دروازې شاته څوک نهسته چې وی کته سره دی خنجر ور سره دی توره خنجر سم د سیونیو تپوس ته وکړه چې دا څه کې عثمان دیو زه دل راغلم تا وژن ساقط الله راغلم اوله ولې څه چل شو چې ته ما وژنې څه دښمنه ده دا اوس خلیفہ دی ګور دا صدا خبره کوي نه هغه ویل چې وجه دا د یمن کې ستایو گورنر دغه په مسلم کړه دا مقابله کې تا وژن هغه د ویل چې ګوره تا خو د پیسو له ماته راوړې نه ده نه دې زه خبرې ما او زه نو سره هغه کړه د وژنې په ماته به د پیسو له ماته راوړې وې که چرته ما رد کړې وي او یاستا حق منو دا کړې نه به بتا دا خبره کوله چې زه به بتا لایق پیدا دي دا کار دی غلط د مرګره سه مشوره وکړه چې د څه څه کولو نه یو څه وی چې عدو نام کنه کله منو دشمن دی الله تعالی لاس کې در کړه وجلې بخار دي دا قتلولو غیر دی ولې دا خلیفۃ المسلمین دی په مسجد کې وي پاغه باندې حمله کوي په خلیفہ باندې حمله کوي دا څه شش دا د وجلو لایق دی بل څه د جرأت نک عثمان اعظم کې د نرمۍ صفت دیلو ناغه دا ویل چې یو مسلمان دی او الله تعالی دا هغه د لاس څخه بچ کړل ما دا هغه تذلیل او نه که ذلیل نه که په دی وجه چې ما شهید کیو ما وایي نو دا زم د الله لپاره معاف کوم خو شرط دی به ولګاو چې مدینه ته به ناراضي په مدینه باندې پتا باندې بندیز تر څو چې زه ژوندیم ته به مدینه ته ناراضي او لار شته یو کفیل لاړه زموار د خپل قوم چې زه دا غنه د زمواري والم هغه کفیل لا واسه زموار عثمان زماری ته واسه چې دا سره به مدینه ته ناراضي زګه چې دا ډېر غلطی اراده کړی دا ورانه کړی نو ګوره دا داغه بچیان داغه ظالمانو به شانته نه چې معمولی څوک تل خلاف وکي درست استعمال شي یا داغه رائے خلاف استعمال شي لکه دی وکه قدونه ډېر په دی وجه کې یو سره به یو شان رائے لري بل بل لکه دا زما د رائے خلاف ولې کوي دا د وجلو لایق دی به بوته د سیسی جوړی کې د کفر فتوی به په ولګي استوي مړ دا د بی احتیاط خلکو دا چا چې د الله نه نېریږي د ورځې د آخرت نه د مسلمان د قتل پروا سره نه دا دایو کار دی عثمان رضی الله عنه د دې سره هم معاف کړ چې د قتل په سره غلط دی او دا د سړي کم قلتوب دی او دا د ظلم دی چې د شي کوي په مسجد کې وجل او به د خلیفہ په سي او ظلم یو چا کړ دی او وجل بل څوک دا د رغړ کم قلتوب په کارو کې دا وجل شوی وي عثمان رضی الله عنه له دې دغه سره وجل لیکن د شي ونه کړ دا دغه د عفو طریقه عثمان رضی الله عنه وي په صفاتو کې دا هم و چې د عدل نبی لري کار غستا عدل لدی د وجنه په دې امت کې الله تعالی په دې نیکو باندې مشهور کړي هم ده عدل عدل هغه شی ده چې اسمان ازمکه پاره ولړلی ان الله یامر بالعدل الله په عدل باندې حکم کړي اسمان ازمکه باغ وخت پوری تر سوچ عدل په دنیا کې عدل چې کله ختم شي به اسمان ازمکه الله ورانه عدل یو کلی صفت ده شریعت موږ ته پیغمبر کړي ده وسان لا بل موجود عدل په هر څه کې عدل با بچو منځ کې هم کې اعدل بین اولادکم نبی سره فرمایي د اولاد منځ کې عدل د خزو په مابین کې عدل د شاګردانو مابین کې عدل د رعیت په مابین کې عدل په خبرو کې عدل دغه هم خبره هم نه کې چې د چا سپکاوی به کوي شي او د چا مرتبه به کوي راکته کېږي د عدل نه وکړاله او اذا قلتم فعدلوا په خبرو کې عدل ضروری دی په مسلو د دین کې هم عدل ضروری دی دغه مثلا نه چې یو عالم کړي او صحیح مسئله کړي او سره راولږي داغه خبره سترد کی او د بلچا خبره لا زور ورکی او مضبوطه کی لکه دا دی تقلید ولاو طریقه ده شاغي په مسلو کې بیا د کیږي رسخته د عدل نه کار نه لی آیات او حدیث کې به خبره راغلي ډیر علما او پاغي باندې قولم کړي یعنی دایم مطالب په توبې مور کړي دایم مطابق دا بره لګي وسمه مذهب نه ایست به خبره ورانه بیا دلی به عدل لري زور نشي نو عثمان رضی الله عنه عادل ولا انسان دا غد عادل ډیر واقعات دي یو دانه نیمه داغه نه غدا ده عثمان رضی الله عنه یو ورځ وي خپل غلام په یو کار باندې وو او د دې وګنی ونی وو دا وګي ولا ومګ په دې وجه باندې چې هغه وکانو ته غیا اچولې او په غیا کې څه غلط شي اچولې وو چې عثمان رضی الله عنه خپل نو څه ګندګي بو نه په دې وجه باندې دې غلام دا وګره چې دا دی ولې د سیکړې به دا به خبره پکې معنی شي چې راځي د دې خو به قصاص ته سبا الله تعالی د سینې قصاص اخلي زکه چې د انسان د هر عمل قصاص بدله په قیامت کې شته دی حساب به انسان ور کوي چا څه چې دې زیته وګه دا کې حساب به ور کوي هغه اوله کې دا ما خوستن چې شوی د خپل غلام ته امر وکړ چې راشه دا بدله معنی واخلي چې د قیامت پر ورځ باندې الله زمانه قصاص چرته وانه لی اغه ورې جنان جنال له وای ناخله به زور زور وراش از ما غوونیس او که شان به راکای هغه لک شان راخ کوینه ما جسم خو کړه واخ شان به خوګه ناغم دغه شان کار وسو کو نبی دی ویل چې واهن لقصاص یوم القیامه تعجب دې په قصاص باندې چې د قیامت پر ورځ باندې خستلې کی دا خو د دنیا قصاص دی آسان دی او د آخرت قصاص چې د غړې سخت زمونږ د ذهن مطابق دی غلام لوال یا داغه وګړه خل د خو ادب ورکول دی د خو جایزي په دې باندې الله تعالی سره نه رانی چې لکه سره راولږي خپل خزه ووي په ادب ولور کوي ظلم په نه کوي ادب ولور کوي په دې باندې الله د سوینه تپوس نه کوي لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته یو حدیث کې راغلی سندن کمزور دی معنا له حسره سیدی الله تعالی د انسان نه تپوس په دې نه کوي چې خپل خزه په کم بد اخلاقی باندې واله د دې حساب نه لري قران کې هغه واقعا راغلی دا الرجال قوامون آیات سعد بن ربيع یو صحابي دی هغه خپل خزه واله پدې ما باندې کې هغه لاړه پلار ته شکایت وکړه پلار راغه رسول الله ته شکایت وکړه چې د سویل ماده لور ورخړې دا وګوره دا والي دا من قصاص وړو نبی صلی الله علیه وسلم راځه د قصاص وکړه چې قصاص ته اخلو مسله وته نو معلومه پدې وکه وه نازل نه و د خاون نه قصاص اخسته د خزي په والو دا اراده چې کله وکړه شن الله پاک د سورۃ النساء د آیت راولېګ الرجال قوامون علی النساء سړی چې دغه په ځانانو باندې حاکمان دي دغه دایې د پاسه ولر قوام دي ته وایي چې دایې تربيت کیږي داول خرچه ور کوي داول تربيت کوي دا ته اخلاق ور کوي نو خیر ده په دې اخلاق کې به دې تربيت کې کوه الله نه سبق نشته نو نبی صلی الله علیه وسلم قصاص د سعد بن ربیع نه وانه خستا اغیم ویل کور والا او چې اردنا امرا و اراد الله غیره من یو اراده و چې قصاص والو د الله بل اراده و قصاص وانه خستل شي نو دا تپوس نکیگی لیکن دا عثمان رضیانو چه ده دا دیر تقوا کرده دا دیر ورع دیتا وی دیر تقوا دیر احتیاطا و دا دیر پارا چه معمولی کنتی حقم دا بلچارا پوری نی دا قیامت پورا سوی اللہ تا ادریگی او دا هیچا حق پر نی متعلق نه د خزی و نه د بچی و نه د خادم او نه د یو گاونده دیچا حق پر نی متعلق دیچا خلق با کامیابی اما سوچ الله له ورشي او هغه پر پردي حقونه دي یو حق دی د بل حق دی هغه ناکام خلک نو عثمان رضی الله عنه تو ګوره پردي حق پسان مندونه نه راولي چې شا وخت تاو کی دي د پرشي قیامت کې الله ماته او وجه دا دی ولته او کړه به پس کوما داغه د عادل د واقعات نه حدیث یې کړه غلې دي و یاغه ته چا ویل چې ته محاصره شه په اخر زمانه کې د باغیانو د لاس او مسجد نبوی چې دی باغینو خلکو نیولې بدعتانو نیولې د مسجد نبوی غی نیولې جمع به پکې غی ور کولې اراده دا چې عثمان رضی الله عنه شهید کړي کدا واقع رسته بیانېږي ان شاء الله خپل ټیم باندې نمنګ خدا بده غنو چې دی بدعتانو به سیمونځو کو نتحرج دا امام الفتنه د دین موږ څنګه دی به جمع وو قد قاتلان یو دی بدعتان بل دی به سیمونځو نشو کوله او ته دلته کور کې ناشته نه موږ څه چلو غواړ ته پوښې کاو ناغه جواب ورکړی خو جواب دا د عدل د انصاف سره چې کله بدی جواب باندې سوچو کې ډیر عدل پکې دی وای الصلاه احسن ما يعمل الناس مونږ دې د نیک عمل خلکو دی فاذا احسن الناس خلکو چې نیکی کوله فاحسن معهم ته مو سني کې کوه په دې نیکی کو سمر ګرېش دیو چې دا مسکه غلط نه دی کنه مونږه په صحیح ټیم دی مونږه رکوع سجده برابر اده قرت صحیح وای نه دا نیک عمل کې دا اگر کبه ځان دی اگر کدی باغین دی خدا عمل نیک دی نه په دې نیکی کې سمرګری شي و اذا سا او کله جرشت بد کار کاو لکه بدعت کاو یا قتل کاو دا امیر خلاف کاو نه فجت نه به ساته هم بدعی په بدی کې سم شاملېګا دا ډېر عجیب انصاف سړي تخکاره کی هغه دا چې خلک راغلي د قتل بسي دا واجب به مونږ بسي کیږي خیر اوس که څنګه په شان خلک وي از موږ په زمانه کې دا بې انصافي دین را نه خود خپل خواهش عادت چا څه تکلیف ورکړي دا غي مطابق به دا خبره کوي د خپل ځان د پاره به خبره کوي زموږ په شان خلک یو مده شوی چې دا څه مجرمان دي چې تاسو مونږ کې دا د منځل لایق دا خو باغین دي دا خو مفسدان دي د دې موږ الله ته قبول نه دي جهنم ته روان دي نو تاسو موږ څه قبول شي دا ګډیر خلک دي چې وایي چا ته چې کار کیه لکه دا خپل موږ قبول نه دي نو تاسو موږ به څه وشي نه دا د بین صافي خبره ده کدا هغه موږ قبلي کی کنه قبلي کی غوستا جمع به شي کی کله چې دا هغه موږ صحیح دي رکوع برابر ده سجده برابر ده قرات برابر ده وخت صحیح دي نبی دې بسم الله کې کله چې رکوع سجده قرات دي خراب نو بسم الله من مکوا. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث راوړم د دې مقصد د پاره دی چې د دې خلکو بسم الله من جهیزي په وخت د ضرورت کې تب بسم الله کول شي چې کله بل مسجد ته نه ملاوي یو د دې خلکې بدعتی دی یا د بل څه مرض پکې دی او داغه موږ برابر دی نبی بسم الله کول که خسنه ده خو چې مونږه خراب دي بسم الله مکوا. نو عثمان رضی الله عنه دې انصاف ته وره ته انصاف نه دي کار غوسته د عدل او د انصاف صفت پکيو. عثمان رضی الله عنه کې د تواضع صفت د عاجزي الله تعالی ته عاجزي کوله او د مخلوق سره تواضع دام له کله صفت د عائشه رضی الله عنها فرمای انکم لتغفلون عن افضل العباده یا خلق التواضع د بهتر عبادت نه غافله وهو التواضع شغ خپل الله تا او خلق تعجزي کول لي تواضع د تکبر نه ځان ساتل د لیوال نه ځان ساتل عاجزي سی په ځان کې پیدا کړ. عثمان رضی الله عنه دا کسان نو چې تواضع به ګډه رضا تا وا داغه په سیرت کې راغلي دی وي د شپې باغ خپل را پاسېده او لوټه به ځان لخپل ډ کوله د مشنه به وب خپل را لول کسان چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه هم وا نو چاو ته ویږي دا خادمان خو ډیر زی دی وین زی دی غلامان دی خادمان دی د دینه دا کارواله ناغه به فرمایل شنه الليل لهم یستریحون فی شپه د خادمان او غلامان پرې چې راحت بږي وږي کدا مون دی وخت مرا پاسو به د ورځې مکاری د شپې می نو دا د تواضع خلاف دا یو نوع ظلم دی په کار دا دا چې د دین عبرت هر هغه مشر واخلي چې داغه د الله تعالی مصدرانی او خدمتګارانی غلامانی د شه باندې کې هغه انسان دی دا غیست راحت ته دی وګوري دا غ خواهش ته دی وګوري دا غ د دنیا ضرورتونو ته دی وګوري د څه باندې کوي چې بس لکه د بعض خلکو دا دتی چې وختي برازي او بالکل چټي باندې کې او بیماری دی کنه ما نه مکپلار دی مشه کورور دی مشه په دې بعض خلکو یی دا صفات وي د مزدور څه د سختی کوي نه خو انسان دی بشر دی احوال به مختلف راځي دا غسر دی نیکی او احسان وکړي شي د مزدورانو څخه ته احسان کوي الله تعالی به تاسو سره کوي. عثمان رضی الله عنه په متوازعين خلقو کې الله تعالی تعجزي والا ورع صفته ورع دي تواجه سره پریز صفته بګډيري پریز دا غشي نه ځان ساتي چې مشتبي وي لکه دي کې به ګناي او د شنه چې استعمال یې نو کو الله تعالی په دې باندې راګیر نه کی دا غي د استعمال نه ځان ساتل ورع. عثمان رضی الله عنه په دې شي نه ځان ساته. حدیث کې دی وي یو ځای کې دا روانو حج ته دمه وکړله نو چاولا خکار راوڑا خکار مرغان خکار چاکڑا غیر راوڑا مرگور زیادی دا تاسو خوری زین خورم اغیو ایران شوری جدا سنگا پا منگ بانی خوری اخبال دیزان ساتی بی فرمال جی تاسو لحلال دی شبه بکی نشت دی ازمان دا پارا بکی نقصان دی دا سنگا وی دی وجه دا دی چی دا اللہ نبی دیسی فرمایلی دی دا محرم سلی پا باره کی چی اغا بخبرم خکار نکی اشاره بم نه کی چې هغه کې احکار دی دلالت بم نه کی چې ته بلارم نه ورکه چې ورشه د احکار وله او د کی مرغه دی یا صحرایي حیوان دی دا رنګ کچا یو سړی حلال دی یعنی حرام کې نه دی او غره وله کی دا د احکار وک د محرم د پاره وک شر دی سړي د پاره کوم دا وګي دی یا د مشر دی یا عزتمن دی اخر بده به بم نه خوري نو دا احکار چې دی ماته پتر زه خلیفېم زما د پاره کړی شوی دی د خلکو زما د کرام د پر د احکار کړه د نوزي ځکه نشم کړل او تاسو عام خلک یی تاسو د پر اراده نه ده شوی نو تاسو د پر جهیز ده لحم الصید لكم حلال ما لم تصیدوه او یصاد لكم. نبی رسول الله فرمایلی دی د احکار وکا د محرم د پر حلال پاغه وخت چې خپل احکار نه کړه یا بل چا د د پر نه کړه نو د دې د وجنه د دین زسان ساتمه. عثمان رضی الله عنه دغه احتیاط کاو بل احتیاط یو روایت کی دی یو عمر رضی الله عنه او عثمان دواړه یو دعوت تلړ چاو ته دعوت کړو مدام ډیره مهمه خبره ده ډیر لیک خلک په دې باندې پویږي او دې ته متوجي کی خواص خلک دې ته متوجي کی عام خلک په دې پویږي هم نه دواړه چې دعوت تلړ د یو مسلمان سره دعوت یو کړو واپس شرال نو یو روایت کې دا دی چې عثمان رضی الله عنه خبره کړو عثمان رضی الله عنه عمر ابن خطاب ته ویل چې ارمان دې چې موږ دې دعوت ته نوې ترینه خبره او بل وخت کې دا چې عمر رضی الله عنه خبره کړې او دواړو کړې دا دواړو په دې باندې راضي دي ارمان دې دعوت ته نه غوړولې وی وجه داده چه دا کار ما تا دسی مباحت کارش مباحت پخر توای دا طعام ما تخکارش چه دی سردی دسی دا پخر دا پار بخ کرده و اباز خلق دسی ودونه که یلکه لس لکه خلق میره وختل دونه کسانز ما واده لرالا پندوس لکه ربای می پیوله گواله پسایر که خدا سنت ده چه واده ولیمه سنت لیکن دا دیر خلق را وختل و دا هر چا تا دعوت کوله و دا دیر مال بدی بانی لگوله بزرغت لگول دم در نفس را نه ده پا نفس که دن نفسات ده دا نفس که دیر را نهشته ده خو کسره و تا متوجیش زمان پا دی نفسونه که دن ندیر را نهشته ده شد دیار پتی ده دی دا لوتی ما تول ده و دا کنیم تلری کول ده و دی وطر کول ده پا دی نفس که دن نکتاس او گوری زمان دیر خبایست دن نشتا او دا غی اصلاح بانی ما مکلپی چی دا با کول ده دی دا وجنا دیر نفسونه که دغم رزیم د مباحت او د فخر او د خیال او د خلقو د خودنی د پاره که په خلص نه وای خو لیکین د دې حل نه د معلومی د مباحت او د فخر د پاره ډیر تر کارین په خول او ډیر ورګانو چرګان په کې ور کول د خپل طاقت نه زیات کار کول دا قسم کارونه چې د سې د طعام به سړی کې به نوري پیدا کړي قانون دا دی چې کوم حرام طعام دی وخوړو د بدعت ولا طعام دی وخوړو او یا دسه د فخر او د خیاله د پاره بخشي چې الله د پاره نو هغه به پتا کې سخت لکه به دي نور ختم کی بی نوری بدر کې پیدا عبادت به بی مزیدار نه تاسو وګورئ د قصابی غوخه او د قربانی کې څونه فرق ده قصابی غوخه چې دی خو هغه برکت پکې نه جایز ده او چې دغه قصاب دی مسلمان او دا راولګي د قربانی وکړه د الله په نامه دا مبارک غوخه تاسو عام دعوت وکړه دا یوه برکت نشته چې حقیقت دی په خکړه د برکت ډیری وجه دا د نیت له اعتبار ده په قربانی کې په حقیقت کې ته د الله د رضا نیت کړی ده نو په دې وجه باندې دا غوخه مبارکه شی له پیدا ورکړي او په عام دعوت کې یا په عام پخلی کې ته د الله د رضا د نیت نه کړی صرف خټه مړول نو دا هغه برکت نه اگر که جایز ده مقصد دا ده عثمان رضی الله عنه په باب د خوراک او د سکاک او د شینې کې ډېر احتیاط کاوه زاهد انسان وای خلق له به طعام الامارات ورکاو باچی کی باغ زمانہ کی بیت المال کی طعام پخیدہ عامل مانہ بچ کم راتل نو شریک خوراک بیکاو لکه نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کی دا طریقہ وا د ابوبکر او د عمر او د عثمان د ټول زمانہ کی دا طریقہ وا د بیت المال نه مال لوړل او هغه پخول د ملمنو د پاره زکه دار الخلافه ده کنه دا خبر اوس موږ سم نه پیژنو زکه زمنګ روزمره زندگی کی دانشت و عثمان د زمانہ باغ طعام نخور کوړه به تاسو د زیتون تیل او سرکی پر به روړې خړلا د زهد او د تقوا د وجه نه چې زه خلیفې مخپل مالدار د شنه چې د بیت المال مال ما د فاره بجایزي خزان به ساته هغه ونه خره مشرته چې سبا الله تعالی را نږدې ته پوښونه کې د بیت المال نه به تنخوا هم نه خستله اگر که د خلیفہ د فاره د جایزي چې تنخوا والی د قاضي د فاره د امام د فاره د مفتی د فاره د حکومت نه تنخوا خستل رواي زګر دا حکومت د ټول عوام مسلمانانو د ګنزان له یو کس خو نه لیکن به هم تنخوا نه خسته لوي ځکه الله مال ډیر مال لا کړی د دان عالم د دې لپاره چې څنګه ټول عملونه د الله تعالی د رضا لپاره شي د څه خلک په دنیا کې ډیر کمی چې زما د هر عمل د الله لپاره دی شي او د دنیا لپاره دی نشي عثمان رضی الله عنه کې د خپل کلي صفاتونو د تواضع د صبر د شجاعت او د جهاد او د مال د لګولو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سمته بيداری 100% اتباع هغه فرمایلی زه به درې کارونه کوم کله چې اول خلیفہ شو یو د قران ته بيداری به وکوم د الله د کتاب دیم د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هغه نه باخو دی خانه وړو کتاب سنت دغه مرکزی شاین دی دیم و ما سننه الخلفاء قبل ابوبکر عمر رضی الله عنه چې کومه لار جوړه کړې ده طغی باندې مرزه دغی خلاف هم نکوم زکه مونږ ته دغی دو تابعداري امر دی چې اختدو بالذین من بعد ابي بکر و عمر نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دا دو کسان تابعداري وکړي چې روس زمان راضی ابو بکر و عمر دا هغه به سر روان شي نو دغی تابعداري به مزه کوم چې هغه په کومه طریقه خلافت چلولې دی امر دی چلولې دی کومه طریقه د خلکو تربیت کړې دی هغه مزه نه وړو نو دا کار به کاوه نو سخت تابعدارو د سنت پابند په دې وجه باندې د بدعت ډیر اورانه به واشه چې به د سنت لک خلاف وکړي هغه ته بقاری ده چې سنت د نبی ولی پرې ده ډیر واقعات یو دا غنه ده یو پیروي عبد الله ابن عامر د یو مجاهد د معسكر یو مشر خراسان علاقه تعالی ته جهاد وکړو څه دغه واقعات راځي بازي او الله تعالی ول علاقه پته کړې نسابور علاقه پته شو دغه پلاس مدوی ویل چې دا خوله غټ کفار الله سما پلاس ول زد رب العالمین شکریا کوم الله تعالی د شکرې د پاره زد دې نه احرام د عمرې تړم عمرې لازم ده عمره د الله لپاره دا کوم چې الله ما سه احسان وکړ عمره به وکړو دا بندگی چې دې ته شکریا وای دا الله بندگی سره وګړي ته شکر وای دا کار کوم وای د نسابور علاقې د خراسان نه د فارس د علاقې نه احرام وته او راغه عمره وکړلا عثمان رضی الله عنه خبر شو دا وسه ملاو شو ناغو وته ویل چې ما خدای شانې د الله د شکر اراده کړې و او احرام دا خو نه وته عثمان رضی الله عنه رد وکړ په دې خپل مجاهد باندې رد وکړ دا وته چې لقد غررت به عمره د عمره دې خراب کړې دوکا ځان دې دوکا کړې او دا عمره دې دوکا کړې دې نه ورانه کړې دې وجه دا ده چې رسول الله تر قضا د میقات نه احرام تړل د میقات د مکه د احرامونه چې څوک تړي دا خو سنت خلاف ده دا خو بدعت ده د متأخرین ویل ده چې ولا افضل ان تحرم من دویره اهلک به تر ده د کور نو احرام وتړل دا غلطه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه نه تړل په مدینه کې سړي حرام تړل یو امام مالک رضی الله عنه وایي حرام یې تړل وایي دا متره د زور حلیفین وتړل نبی رسول الله څنګه څنګه تړلې هغه دې کې څه نقصان دی عبادت دلته د وختینه مې شروع کړې دې کې څه نقصان دی اول دا نقصان دی چې الله فرمایلی دی فلی حذر الذين يخالفون امري ان تصيبهم فتنه فتنه کې بواقش او يصيبهم عذاب اليم د دې نه یریګم چې تا ته به فتنه در ورسیږي یا درنه عذاب دی قران آیت کې نه دی راغلی ته رسول الله خلاف دې څه خبره وته وکړه چې دا احرام د مخکې نه متره د مخکې د احرام تل سي نه د میقات نه به احرام تړي دي د وجه سوچ اسلام آباد نه احرام تړي په خبر نه یی کېم نه د خلاف سنت عمل له رسول الله د طریقې خلاف په کار دره چې احرام د میقات نه وتړل شي کبه زبط یې سره دا ځنه نشي تړل نه په جاس کې اعلان کیږي چې لکه په میقات را روان دي نیمه ګنټه پس یا شل منټه پس هغه وخت یې سره وتړي نو عثمان رضی الله عنه د دې سنت د پابندۍ د پاره په خپل مرګري باندې رد وکړي دا دی غلط کار کړی دا احرام د میقات نه وځي تړل دا دا خلیفۃ المسلمین دی دا مسلمان خلیفہ دا وړو وړو سنت او غم وسره دی لکه داغه متعلق نور واقعات دا عثمان رضی الله عنه د الله تعالی شکر گزار بنده دا په نعمتونو شکر کاو زکه پراخین الله د دنیا د دین دواړه ورکړې شکر د الله دا ډېر لوی عمل له او موږ ته قران کې به دې امر دی چې شکر د الله وکړو د قران عام سورتونه چې ګور بس دا مسله په کې شکر او شکر د الله شکر او کې خلکو شکر او کې لعلکم تشکرون او شکرو د الله د احسانات شکر پکار دی موږ سره الله سونه نعمت کړی دی دین د دنیا سونه نعمتونه کړی چې حساب یې نشته د شکر مادم موږ تاسو کې کم ده د الله د انعامات او شکر کول عثمان رضی الله عنه شکر گزار بندو شاکر لانعمه دا په سیرت کې راغلي دی یو ورځ و چاو ته خبر ورکړه چې دلته څه کسان دی ورا جمع شوی دی په یو بد عمل باندې څه شر باندې را جمع شوی دی په یو مجلس کې ناشې دی او څه غلط کار کوي عثمان د جناب ځخپل اور روان شو چې ورشي او دا ویو احوال معلوم کې به ول سزا ورکړي د خلفاو لري څه خروب یو خاص کړي د مؤمنان خلفای هغه خلکو ته پته ولګي دا باغی د عثمان دره تک نه مخېسته و تختیدل او هغه شر یې پریوخد نو عثمان رضی الله عنه په دې کار ډېر خوشاله شه او د الله د شکرې لپاره غلام آزاد کا ولی وې د دې د وجه نه زړه الله شکر کوم چې د مسلمانانو د خلک مسلمانانو چې دې زما په لاس ونه شرمول الله لپاره شکر دی چې دغه مسلمانان زما په لاس ونه شرمول ولی کدا چې تمانی ویلې وي جیل ته بتل یا بس سزاګانی هغه مول ورکول نه مسلمانانو شرمېدلې به نه خدای چې د ګناه زما د ورتک نه مخکې پرې خوذل نو د الله تعالی شکرې په دې باندې وای وکړه دا فیدې شی یو د الله شکر او یو دا چې د مسلمان حتی تر اوسه شرمول ندی په کار سونه چې کې دې شو چې پټ په پټه باندې هغه د ګنا پرې دینه دا کده په نسبت د دې چې تی راګیر کې هغه له سزا ورکي خدای چې الحمدلله الذی لم یجعل خزیا مسلم علی یدی خدای چې مسلمان اسما په لاس باندې ونه شرماو نفعتق رقبه شکر لله د الله د شکرې لپاره غلام آزاد کوي اسمان رجانو کی ډیر خصې صفات چې سره غوري په سیرت کې ډیر ناشنا ناشنا صفاتونه بیا غدا کوشش مو ځان د فارا صرف نیک نه بای شاید چې ځان د فارا نیک د نور چا کوم سره نه ای اګه کمال دا چې د احتساب ماده لکه قوم ته قتل چر دی کوم نیکی راشه د بدین منش او الله سبحانه وتعالى په دین باندې پویش او په خپل دور خلافت کې به فیصله کول په مابین د خلکو کې دا کمالم په عثمان رجانو کې او د څه صرف یو ذکر بنده فقط نو چې ذکر کوون کې فقط لکه ذکر عبادت هم دا غړي زیته مخکې مون سنا سویل چې قران سره ډېر تعلق جمیش په باندې به قران شروع کو او د زیارت پرځ به ختمه او افته کې دنه یو کړه قران ضرور ختمه ول کدا د اکثر نه کانو خلکو طریقه ده په دې قران کې و منزلونه لیکلي دي منازل سبعه دا دې لپاره دي چې ډېر نه کان خلک په ورځو کې قران ختمه وي بعضي په پینځلسو کې بعضي مېش کې اور یلګ د سیچ سلوی تورزو کې شپې تورزو کې دینه اخو په صحابو کې نو چې د شپې تورزو نه اخو قرآن واړی الله کتاب سره به تعلق لري عثمان رضوان هم د قرآن سره تعلق لري زید دا سیرت کې راځي کانا یسوم الدهر په اکثر اوقات کې به روزو وکانا یحیی اللیل شپه به ژوندې کوله په عبادت الا هجع من اول الليل په اول شپه کې بلګ مخصم نرسته او د شپه به زر را پاسېده عبادت یې ډېر زیات وو په دې وجه باندې دا کمالات به الله تعالی پیدا کړو نه عبادتونه هغه هم ډېر زیات دي او دا غي سره سره د خلکو تربیته ته ټول کمالات الله دې خلکو کې راځي مکړي وو خپل ځان د لپاره پیدا نه بل له پیدا ورکول د پښاب در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا او دا خلکو ته الله دې صفات ورنشي کې بختوري هغه د ځان تربیته کولې شو د بلم کولې شي موږ هغه ځې چې په یو طرف روان شو دا بل طرف روان پاتې یو طرف باندې پدې بل تر باندې دا بل نه پاتې شي او یا په دروازه کې کمزوري یا دروازه نشواله خو دې خلکو ته الله دا کمال ډېر زیات ورنصیب کړو الله سبحانه و تعالی نه یوه د بم ډېر زیات خوف دا ټول خبرې د خوف نه پیدا کیږي د سړي زړه کې د الله یې ری هغه به فرمایلی کې چرته د جنت جهنم منځ کې زود راولې شوم دی خو جنت دی خو جهنمي او پته نه چې زبا کم یو لازم چې الله به ما اوس جنت ته بوزي کې اورته مې بو دا پته مله نه نو لا احببت ان اكون رمادا قبل يؤمر به الى اهلهما زدا حکومت جزيره او د سر انسان نه مخکې دا غنه چې دا حکم وشي چې دی خو الله شه دی خو الله دا مې خو خدا دا الله یاره حضر شهید د جنت زیره راغله په دنیا کې چې عثمان جنت دری کړت هغه جنت په دنیا کې وای غټلې دری زله نبی رسول دا دری زیره ورکړل چې دا جنتی وي دری کړت وجدار چې د عملونه کړو چې په یوه باندې جنتی شه دا څومره چې سره الله ته ورنږدې وي زموږ غ الله نه لري دي دا د احتساب ډیر واقعات بازه دا غنه دا احتساب دي ته امر بالمعروف نهی عن المنکر منکرات ته باندې پابندنه لګول خلک د ګناون نه منې کول و یو پیرا حج روان یو کس ولید د جعفر رضوان زوی د محمد نیمه چې داغه په جامو باندې دغه رنگ لګیدل یو سور رنگ زړ رنگ زعفران چې ولګي به د جامه جړم شي او سره هم شي دا به لګیدل نو دا وته وقارش اوسه وته وکړه وانتهره وافف رټنه مولا ورکړه او دا اوف وته وکړه دا ته څه کړی ته د پدنه چې سرو کپلو نبی صلی الله علیه وسلم منه کړی دا زعفرانی رنگ نه منه کړی دا زعفران رنگ د سړی لپاره لګول دي نه منه راغله دا حرام دي سره جامع نه منه راغله سره جامع تاسو ما شوی دا د کافرو لباس ثوبن معصفرن دا غنه نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی معصفر هغه جامع ته وای چې اسپر رنگ کې ولګي او دایدو جن سرش تک سره کپړه نه راو ده د سړي د پاره کله پر جایز او سړي د پاره نه راو ده نبی صلی الله علیه وسلم د سړي کپړه نه منه کړی سره ټوپې او سر کمیس او سر پرتو سره وای چې دا حرام ده نه راو چرخانه جایز ده چرخانه چوتا وایو لیکن تک سره کپړه چې داینه سړي د پاره منه پډې ورو حدیثو کې راغله نه دا منه کړی دا خو د نبی د سنت خلاف کړی دا دی ونی کړی بیرست په تاولو کې چې دا خو د تاسو عارضې لګېدلې خپل قصدن دا بزن نه دی چې ویل هغه دا چې دا وعده کړه او سباله به احرام یې تړلې سباله به روان شوې د عمرې ته نو دا د دې د وجنه په لګېدلې دی بیګا د شپې د باندې خپل اهل را داخل کړي شوې دیني وعده کړه او د زنانو د پاره خو په خاډه عادتو چې دا زعفراني رنگ به لګاو د خوشبوي د پاره هم د کیسه کول په نو دا غي د بدن نه بدلې کېدلې او عارضی چې کله سړي باندې ولګيږي بیا غناره وانه ای د عارض د وجنه لکه سوجي عبد الرحمن بن عوف بارک رازي او باندې جره رنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم داسولی وې دا خو ما وعده کړی دی رسول الله د خزن را باندې لګی دی لیدي نبی صلی الله علیه وسلم ته به سونه راغل په چې قصدن سره په ځان جره رنگ لګی زعفراني یا سور رنگ لګی دا نه مناد عثمان رضی الله عنه دغه خبره لحاظ مده چې نه وجره خلیفہ دا وړ وړ خبره پرې دی دی کې ګوته مو ویل کده باز خلکو عادت داره وې غټو خبرو کې خبره وکړي دا وړې خبره پرې دی هلکه دین قوم د دې خبر نه جوړل دا خو د دین پرزی دي کنه چې دام پرې دا واغم پرې دا نو څه شي کې عثمان رضی الله عنه یو پیرا په خطبه کې امر هم وکړ چې تاسو د سپی وجنی بازي سپی د بازي سپو د قتل امر راغلی هغه تور سپی چې په دې سترګه باندې د پاسه د چې بل سترګه غونتی وي د شي لکه څلور سترګه فقتل منه كل اسود بهيم لکه حدیث کې مدار راغلی دا حکم اوس هم باقی دی نو عثمان رضی الله عنه امر وکړ دویم امر وکړ به ذبح له حمام چې کوترې باندې ساتي دا کورو چې څوک دا کوترې له زیرالو زیدا د عقد لوتر سم د قوم عملو ایو به دا کار کاو دیګ به حیین د پردو کورونو ته ورکار کیدلې دی غفلت هم ده دیګ به نور نقصانات می شیطان او یذ با شیطان او دا کوترم شیطان د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای او دا سرهم شیطان د دې به شو روان دا کوترو ساتل جایز چې خپل کور ته زیرا زی لیکن څوک چې له زیرا زی دا منل نو دا امر کړو چې دا ګور باز خلک کړو دا الاله کې زب چکوتری وانه لوس خلیفہ دې ان زور لري طاقت لري نو دې خبره ته فکر ده د څه نه چې بچی چې لو جهادونه کوي دې خبره ته فکر نه دي د څه خلفای الله تعالی سي له ورکی د څه خلفا د مل د څه مشران چې وړوړ ګناون دې فکرې نه هغه مل بسمره بایدي د الله تعالی سن رحمتونه په پای باندې راوړي دا خو غرغر کبایر زنوب شرکونه کفرونه او زناگانی به حینی کی او حکام به سره پابندی نه لګی خو وشي کی دا ځکه زموږ د زمانه کې د شي ګړبړې شند او د افراط تفرید او پریشانی ده عثمان رضی الله عنه په دې باندې پابندی یو ورځ په بیان کې ویل تاسو ما منې کړی وای چې دا نرد باندې کوي نرد شیر چوته وای ا د جواری دانه د او د الکان په لوبې څلور پنځه شانتی وی ورځي را ورځي او غیبن لوب کوي وی فرمایل چې دا ما منې کړی دي او باز خلکو زه وسم خبرې کوم چې دای په کورونو کې به مشته لکه باز کسانو کې دا مرزو هر زمانه کې دي شي وی سمرزین خلک کې کوم اسلامي ملک یو کوم مسلمانان دي لیکن باز به کې بدعمل زما دا اراده ده چې زه امر کوم لري را جمع کوم او به ځان سره مرګری اخلم او دا کورونه لټوم دا چا په کور کې جدا شهر وته دا د جواری الره وته بس لرګیو تقدم او د کور ته ولور راشم د دې تعذیر مالی وای حکام ولا خلفا ولا دا جایز دي چې د سی وکی چې کله په علاقه کې څوک فساد کوي نو مفسد سره کور څه زلې شي لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک جمع نه راځي زما د اراده د لرګی را جمع کوم او دا کور ولا سيزم او ځکه نه سيزم چې زنانه ما شومان خاطر ده که زنانه ما شومان نه وي او دا صرف سړي وي به دي کورونه کې مال دا کور سيزه جمله ولې ناراضه نو عثمان رضی الله عنه دلته کور سي زی په نرد باندې نرد شیر باندې د جواری په اله باندې سي زی چې دا ولې تاسو کور کې ساتي د شي وقاته کې مشران له جهیز چې کورونه و سي زی په خوا به دي بازي امر بالمعروف او ربدا کارونه کول کورونه سي زل خلق د مفسد د فاره دا جهیز شریعت متعال اجازه ورکړي دا کور دی و سي زل شي ابې کور دې کړی شي چې خلکو ته عبرت ملو شي یو ورځ چې د عباس رضی الله عنه لګې به دې بي وکړله عثمان رضی الله عنه راونی او سخت سزا یې ول ورک نو چا دې به ته پوښتنه وکړه ولې دې نه ډیر وو هغه به دې بي کم کړو او تاسو ډیر ډیر وو عثمان رضی الله عنه ویل چې ايو فخم رسول الله صلی الله علیه وسلم عمه وانا استخف بحقه رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت بیان کړی دی د عباس مبارکی رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیتونه کړی دي چې د څه تاسو محبت لري د څه پکاوې مکه وي سوچ د سره مين لري ماشه لري سوچ د سره بغض لري ماشه لري سوچ د کرام کوي زما کرام کوي دا د حدیث نه معلومي دا څه ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر سپکاوې کړی دی ول په دیو جو باندې ورواله ورکوم نبی صلی الله علیه وسلم داغه تعظیم بیان کړی دی او دار لګي دغه سپکاوې کوي د عباس پکاوې کوي دسی کمالات په عثمان رضی الله عنه کې منه به کوله شراب نه ګرځان او ساته خلکو شراب مسک چا چې شراب وسکه لغره وسه ساور په دې کې به د خپلوانو د پردي لحاظ نه کاو دا غي او ورورو د مور د طرفه دا ونم د ولید ابن عقبه ابن ابي معيط مسلمان سره وي لیکن دومره واجب دي شراب عادت دا مرسمه کې ولید ابن عقبه ابن ابي پلاری چې د عقبه ابن ابي معيط کافر مرشو دي په بدر غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صبرن وجلې ده او دا ځی مسلمان دی د عثمان د ځان په زمانه کې والی مو په کوفه باندې والی ګورنه پاتې شو چا ویل چې دا شراب شي عثمان د ځان را طلب کړ اگر کته ګورنه والی ګواهانی طلب کړل چې بده ګواهان پیش کړي د سزا وره دو کسان په ګواهان شو یو حمران په نوم باندې یو بل یو خپلوانو دا دوه کسان ګواہی ورک یو ویل ما په شراب لیدل بل ویل چې ما ولید دقیقه او شراب تر راوتل دا که چې کاو دا شراب شړې اوس کې نه به سړي دماغم خراب شي او دا معده خرابوي ځکه قران کې راځي د جنت شراب کې وي دغه مرزونه نشته د دنیا شراب کې ډیر مرزونه دي بيماري نه نو عثمان رضوانو شهر کله دا که کاو معلومي چې شراب اسکلي امر یې وکړ عدل له هغه چې دوری ولا وره گورنر دی د خپل روډ دی لیکن سزا ولا وره هغه امر حسن توبېتی ولا وره اغبل یو کس تامرو کج بستی ووا نیابت پتی کی جائز دے شروش دو جعفر رضی نجیب محمد اگر شروش و دای واوا علی اغام شمارل لی سلویق دوری چو لور کرلی علی و نوری ولی نور کرو اسمان وی چو نور کول غواری ذکر چو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنو اتیا دوری با ورکولی شرابی تا نو دلم اتیا ورکولی سلویق دو نبیر اسم سنت دی و دا سلویق تعزیرن ولی ورکول پکار دی سلویق نور تعزیر تیدی پر چو منش د دې ګنانه منځ نه ګوره د الله په بارکي د چا لحاظ به نه کاو الله يخافون لو مسلم د مؤمنانو صفات د چا د ملامتي پروا نه کول نه د خپلوالي رعایت نه د دوستي رعایت او نه د ولایت او د گورنري رعایت کله چې د الله حکم ماتي د څه صفات ځان کې پیدا کول په کار دي چې به د خبر رعایت نه کوي د څه باندې دا ورور د خیر د کافر مرګ لري دا ورور د خیر د بدعت کوي دا ورور د سماغت سموي وي دا مرض دی او ګډيري او قومیستا اغه لا څوک zarar ورکی په دی وجه چې هغه مجرم دی ته براوله یسته په پزت کې ودرې غل که زمون قوم تاسو نه zarar ورکی ولی دا ته خراب کاره کی پزت کې به ستراش نه چې قومي دی از مرور دی افلار دی وراره دی زوی دی هر څوک دی خو دې دین خلاف کوي داغه په خلاف کې ودرې دل پکاره عثمان رضوان به دا قسم بیانول وای تاسو د شرابو نه ځان وساتئ ځکه په پخوا زمانه کې دا واقعا ظاهر دره چې د نبی رسول سم نه ورزدل یو سره یو بزرګ په بن اسرائیل کې په دې مابین کې یو زنانه په لار تیر دل دا بزرګي ولود چې ډیر خسته ده د دې بزرګي اثر دی به د تقوا اثر به ښکاره کی نو دا سره خوښ غوښتنه تیر دا سره په ستري قصره حاصل کې خو چل نه ورته ځکه چې خپل عبادت خانه کې په دې خبره دا مکرونه ډیر ورزې دا زنانه چې مکر لري ورزې چلونه لري ورزې هر وخت دې فکر په یو دې کې چې څنګه مکه ست تدبیر جوړ کو دا یو رانه یو تدبیر جوړي د زنانو عادت دا ده لکه قران کریم کې الله تعالی دا یو مکر ذکر کړی سورې یوسف کې نو دا خبره جوړه کړل خپل وینځي ته ویل چې ته لاړ شه او دا غبصر ته ویو چې زمونږ دلته ضرورت پیدا شوه د گواهی چا سره لنجه ده او تا ته غوایي معلومه ده تراشه غوایي له ورک دلته زموږ په دې کور یا په دې جادات باندې لنجر او تا ته پته لګي دا زموږ خپل ده نو تراشه غوایي ورک ستا غوایي بل خه منځور شي د ته आवाज وکړه دا نه کیو کنه چې زلال بشم او غوایي به ورکو غوایي ورکول کې ثواب ده اجر ده چې ورغه نه غزانه وي کوټه تن نيسته به په کوټه کې دن نبلوا به بلوا او دروازه ټوله را بند کړې بس چدن ورنه واته د دیوین د شوی کتر خسته زنانه ناست خو کې اوسه ماشوم دی او یو څه چاټای دی نو دې خځه وته چې تم گواہی لنی راوخته دا مقصد مونه ته د گواہی ورکې ته ما دې راوخته چې ما څه بزینا کی دې له مرا وخته تا هغه لا خو زنه کومه زنه خو ناروا ده ګناه ده وزمې د الک مرګه خیر ده زدا دا دا بکې کنه خلاصې دې نش هر څنګه شي او دا له کوم نشو وجره دا کوم ګناه ده ولی یو معصوم زمړ کوم ودي چاټي کې شراب دي دا وس مغل اوله کې ځان روسته روسته کاوه خو به ویلې زه خیر ده دا ګناه لګد نه ده دا به وکړو چې ساده شر نه وسخلا شو نو په دې معنی کې اگر اوله کې شراب وسک چې شراب وسک نه به په دې نشه کې چې نورم راکې نورم وسکل خپ ځنه نشوش چې نشوش نه دا نشه چې سړي شي به په خپل شهوت هم نه پوي په خپل عقل هم نه پوي نو بیا اوله کې دا خېسې زنام وکړل او په همدغه حالت کې ماشوم یې مړ چوی واجنه دا درې وړ غنونه راځم خپل دا شراب وسکل او زنا او قتل دا کبایر ذنوب دي نو حدیث کې راغلی وي تاسو دا شراب او نزان وساتئ ځکه چې دا جماع الاثم او جماع الاثم غنونه دې زه ترجمه کوي ته ور عقل بدن لړ شي کنځلې به کې طلاق به ورکه پر دې حقوق به بربادې زنا بدن کیږي بلکې هغه خوندم سم نه شه ځکه نشه کې سره خوند دې بزن څه پويږي دې لکه خوب کې شي اغه لذت بمده تسم نه ملويږي حلاوت او لذت چې سره د خپل زوجي نه اخلي هغه بمده تنه نه ملويږي د شراب مسکي وې زکه دا ټول خبایسو بنیاد ده عثمان رضی الله عنه بمده منه کوي چې شراب نه ځان مکمل وساته په دې وجه به اسلامي خلافتونو بری پابند نه زمو په دې زمانه کې خډیر دي سکله کې منګه ساده مسلمانان ته نه خبر لیکن انور خلک دې غډیر زیات استعمالي او د اخر زمانه د علاماتو نه د نبی صلی الله علیه وسلم دي چ اخر زمانہ کې خلکو په بدات فساد پیدا شي نشي شي نه به خوري نوم به تبدلی نوم به بدلی شرابونه د کبیره ګناه ده کوم انسان چې شراب همیشه سکي الله تعالی به جنت کې ورنه کی کوم انسان چې مدمن الخمر ده په دې حالت کې مرش چې شراب همیشه سکل الله تعالی بخامه خدا په جهنم کې وسی په تینت الخبال کې به وسی سخت سزاګان احادیث کې راغلي د شرابي مبارک لکه یو وخت اوقات ده که دا کبایر منگ انشاءالله بینو ناغی که با دا خبر امرائش یاد آغی تفسیر که چرتا زندگی اللہ من تراکر مقصود داده چه عثمان را جانا پا دی گناونو پا بندینه لگاوله با دخبر مرگول تربیت بیم که او پا باب دا عباداتو که حدیث صحیح که دی و یو رزی عثمان را زیرانو دا مسجد نبوی مقامخ مقاعد پا نمان یوزی و مقاعد دا ناست زی شاعت امر قوشه لگلوتر آوله چوده سوک دا تعلیمی او دست بیدی تاوی و تعلیم مشر را لگی یخبر و کشران تا دا دست طریقه ورکی خلیفه دیگوی خلق دا دست طریقه ورکی دستی نو اجل غلط خبر رکی با سوچ کو او دست ورکی را وڑا خبر آده نا دا دا دین یا مهم رکن دی پا دا سکی اکثر خلق و با دیری لگی او پا سنت طریقه بندی نپوی گی نا دست دا کول پا کار دی که دا کتاب نزده که سم با دیاد نشی و چه معلم تا او گوری چه پا صحیح طریقه بندی او دست کهی نو به تا تا بغیات چه آقشانی با او دست که نو عثمان را جانو وی او برا طلب دست او دست او که چه اولی لاسون دریزه لوینزه تر مروندونو پوری لگه لگه و بی استعمال در لوٹین او دست که او سنت عمل بمبین ایسرا او دست که نو اسراب دیر کی یا دی بیسن نیسرا اکی ناغی که نقصانات دیر تی اگر که جایز ده گوره حرام ندی به داخله دریزه لوینزه لخلی تی دریزه لو بواچه پوزی تی دریزه لو بواچه با یو طریقه دا او دا ساده مخې درې ځله وینځه خیال لاس به چپ لاس درې ځله وو په سر باندې ما سه یو ځل وکړل مشهور او داس او دا غینه بعد به خپې وینځلې نور حدیث نه مدمی چې هغه درې ځله وینځل او یې فرمایل چې هکذا الوضوء او داس دا رنگوي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي چې من توضأ نحو وضوء هذا کچا دا قسم او داس وکړه دا ټول سنت طریقې به ګټه کوي چې څه پکې داوي په دې حدیث کې دا څه ذکر شوی ټول به موږ ذکر شوی ځکه مختلف حدیثونه ټول برابر جمع کړي دا عین به مسله راو باسي چا د 10 او 10 وکړو ډیر فائدہ مند حدیث او ثم صلى رکعتین او دا غینه بعد دو رکعات مونږ وکړي دا چې توجه سره وکړي دا چې ادب باندې وکړي لا يحدث فيهما نفسه د ځان څخه پای کې خبرې نه کوي یعنی مطلب غلط سوچونه خو دې خزهن نه بوزي صرف اغه دې فکر ده د منځ معنا الله سبحانه وتعالى تعظیم په ادب باندې ولر نو کله چې دا کار وکي د شي درکاته وکي نو الا غفر له ما تقدم من ذنبه مخکینی ټول ګناونه به تعالی وبخي دا ډېر لوی خبره ده چې انسان ته مغفرت وشي مغفرت دې لوی شی ده موږ ته ټول محتاج دي بل حدیث کې دا دی مقبل علیه ما به وجه او قلب چې دا د برکات ته په توجه باندې وږي چې ظاهرا هم په ادب ولړل او د زړه هم ته متوجه دي نو رب العالمین بدل جنت واجب کی مغفرت او د جنت واجب کیدل الله به ولي کی جدا جنت دی دلی په زړه ده په کار د موږ مسلمانانو له چې اروز به دې حدیث سره عمل وکړي هر اروز اروز سره داس کوي کنه مثلا تاوس مازیګر منځ ته پر اروز کا لږ وختي وک مازیګر موږ خاصې مې وصلو رکات نه فلغلی خو ته په دې حدیث باندې عامل جوړ شو خستاو د سوګه سنت مطابق او په کې کمی ولګا و ډیر نه مسواک پکې و او بسم الله پکې و یا اغاز کار چې مخکې وسته ځای به مکمل ک او داغینا بعد بے پا دب بنے ودرگا زان لزے کی ودرگا او خط توجو سو دا ارادو که چرا زدی سی منت کوم جزا پی کیا خوادی خفی کرکے نظم نو ٹک دا با دی اول وزبانی با دی سی منت تو نکرے شو خصابا چی بے کی بلو جبے اس سب اللہ در نصیب بے کی دی سی منت سوچ چی دی ویشی خواری کی اللہ ور نصیب کی پا دیکھی دس دورا کاتا چیو که اللہ و تبخنو کی دا جنت زری بستا پا جوش دا حدیث عثمان رضی اللہ عنہ بقبل دور خلافت کی خلق ته عملی او د سمورو کو دو د ترغیب موار بل حدیث دی په شان ته دی نبی صلی الله علیه وسلم مولیدی دی او د سی اورځ وکو او چې د سی او د سو کوی کې به د ماسپخین منځوي کې د سر نه ماسپخین بری ګناه به ماپ شي ماسپخین مازیګر مون چاو کو د ماسپخین مازیګر ما بین کې ګناهونه به ماپ شي د ماخم چاو کو د مازیګر او ماخم ما بین کې ګناهونه به ماپ شي به د ماخستان به د شپې کې دی چې دا لعله یتمرغ په ګناهونه کې باوري راوړي چې سر را پاتې او د سو کې تشکی گناهونو بوت اللہ مافکی وهن الحسنات اللتی ذهبن السیئات داغ نیکی دی چی گناهون ختمی دا حدیث جملہ دا تکا قرآن کی دی ان الحسنات یذهبن السیئات نو چا دیتا پوست پوکی دا باقیات نو ستا ویا قرآن کی چرا زیج والباقیات الصالحات باقی ماندن نیک ملون چی دی دا خیر عند ربک ثوابا وخیر امل وخیر مرد د دین څه مطلب ده هغه ته فرمایل چې دا باقیات دي ته وایي چې سبحان الله مخیوۃ لا اله الا الله وحده لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر ولا حول ولا قوه الا دا مرفوع حدیث کې مې د نبی صلی الله علیه وسلم په وینا کې دا راغلی دي چې باقیات الصالحات دي ته وایي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اکبر ولا حول ولا قوه الا دا ذکر کړه دي ته باقیات وایي هغه عمل چې د الله دربار کې ولي کړی شي نیکمل د دې ډېر خولي په دلیل دی پاخه د الله ډېر خوښي دا کلمې دا کلمې چې الله ملائکه له ورکړې دي دا کلمې چې جنتیان به وای په جنت کې د الله د خوشالولو لپاره به دا کلمې استعمالوي سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله اکبر امون چې خپل روزمره ژوندۍ ته فکر وکړو غالبا هغه شي نه شي تیریږي ته ځان ته فکر وکړو کومه ستنه پورې به ستنه وخت تیر شي سبحان الله به یو ظلم نه ویلې یاد شي یو چې سل کړت به نه ویلې حال دا چې دا څنګه قیمتي خبرې دي واغه څه څنګه نشه په خوبونه کې وخت په تعویل ماویل په خپل دی خو څه نشه وخت تیر شي ډیر لږ وخت ورکاوه دا په باقیات الصالحات کې داخل عثمان رضی الله عنه دا خبرم بیان کړو دا ډېر خوري کلی بیانات او یو یو نیم خبره تراواله فرمایلی دي چې ماته او د نبی رسول الله نو اوریدلې دي چې ماته کلمه معلومه ده کلمه د اخلاص کله چې بنده پرشته باندې وایي نه الله تعالی په اور حرامي عمر رضی الله تعالی عنہ شوې ما ته معلومه ده کلمه هغه څه چې ده هغه د الله تعالی نبی رسول الله صحابه له ورکړه ده وانزمهم کلمه التقوى وكان حق بها ولا هغه کلمه ده چې ابو طالب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې او چې دا وایي جنت ته پیځي هغه لا اله الا الله کلمه ده لا اله الا الله کلمه ده چې په اخلاص سره وایي الله په سره د اور نه بچي او جنت ته په بوزي لکه بل روایت د عثمان ای کډیر اسانی ده من مات او هو يعلم کوي او سره مړ کېده او پسره کېده وا چل انه لا اله الا الله ده الله نه په غیر باندې بل اله نشته صرف یو د الله ذات دی چې د بندګۍ حقدار الله سبحانه وتعالى به د پدې جنت ته بوځي یعنی کله په وخت د مرګ سره کلمه نشي ویلې د بیماری د ډیروالي د وجنا د جبه د پیړېدلو د وجنا د هیبت د وجنا سره کلمه نشي ویلې خو چې زړه کې دې تیر کړ کنه الله دې په جنت ته بوځي د څونه فدمنه خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم تکړه د عثمان رضی الله عنه نقل کړی ده لا اله الا الله کلمه په زندګۍ کې ډیر وی او تعلق وسره ډیر لره په وخت د مرګ کې چې صرف زړه کې تیر شمه الله دې جنت ته بوزي ځکه اول د زندګۍ کې تا کلمه ویل او په اخر کې دی ویل په دې منځ کې دا ټول غوونه الله به شهدا د رحم دې مهرباني ده تک اساس مې منځ کې مخستانو کې ورسره څه غوونه کې د ورځې ټول غوونه الله به شي دا د رب العالمین طریقه ده چې خاتمه د سړي کشي او ابتدای کشي الله سره به شي ادا زموږ د الله رحم ده عثمان رضی الله عنه د سي نورم ډیر ترغیبات ومت ورکړي دي دا فرمایلیو چې نبی رسول الله مده ارشاد اوریدل د قیامت پورز باندې با د حیوانات مر پاسیږي ټول حیوانات به ولړي دا هم پر پاسولو ګډیر حکمتونه دي د تفسیر کې ممکنه بیانو یو به ګدا ده چې خلکو ته د الله طاقت معلوم شي د طاقت ولا دي چې ګور د حیوانات ذره ټول الله ته معلوم دي دا علم ته ګور د ټول حیوانات او ذرات په کوم ځای کې پراته دي د دې مرغان او د دې دریابي حیوانات او د وچه حیوانات الله هم راجوندې کړ بل فائدہ به ګدا ده چې قیامت کې راجوندې شي دا مجرمان انسانان سیل بکي الله بغیر سزا ورکوي د ټول حیوانات به ته ګوري دا چې به متوجي وته ولړ چې لکه 10 سال هبتي ورځ د آخرت کې نو بل فائدہ به ګدا ده چې حتا یقادا للشات الجلحاء من الشات القرناء هغه ګړه چې به خره ده داګه نه به بدلا غستل کی چې کوم خره وره سوال نه ده چې حیوانات یې څنګه بدلایلي جواب دا ده چې دا د عدل لپاره الله تعالی د خپل عدل اظهار کوي انسانانو که حیوان چې مکلف نه دی کنه هغه ظلم کړی دی داغه نه مونږ بدلا غستل کی عذاب هغه لپاره نشته خو بدلا شته نو انسانان خو مکلف دي نو که یو د الله نه فرمانی کړی دی پر عذاب هم شته الله د خپل عدل اظهار بکې د عدل اظهارا لعدله سبحانه وتعالى مزکه دا کار کوي ودا به قیامت کې کیږي خلکو د دې غم وکړي د قیامت په ورځ باندې قصاصونه غستل کی دي د وجه چا په خبره مکه او د چا مال مخله چا ضرر مور کوي هیڅ قسم عثمان رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې ناشنا ناشنا پیسې لیم کړی چې بازو ته به اشاره وکړو به داغه په زمانه کې غړ جنگونه جهادونه چې شو کوم علاقې پته شوې دي او به د عثمان رضی الله عنه وفات تذکره په دې باندې به بیا راته کوي ان شاء الله الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو ته د دین کانو خلقو سیته به درځي نصیب کړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.